І так заціхлі сенажаці. Пайшла каса адпачываць да часу звішы пад страхою, каб быць заўсёды пад рукою, ну, всякі выпадак патрэбу. Цяпер увагу дайце хлебу. Сярпок крывенькі просіць дзела, жыццё падходзіць пабялела. Саломку выгнуўшы дугою, звісае колас над зямлёю, а спела поўныя зярняткі, глядзяць як спонкі вачаняткі, нібы ім хочацца хутчэй, як спаткаць убачыць мілых жнеек. Прыйшоў жаданы час спаткання. Глядзіць прывет на дзянёк зрання, у блеску сонца нікнуць росы, свяжуткі чыстенька нябёсы, бытыя вочкі маладыя, застылі хмаркі залатыя. Дымок танюткі, белаваты, ужо павіваецца над хатай, бо трэба ж выпаліць печ тую, ды ісці на ніўку маладую. Угрэла сонца, жней чародкі ідуць паважна, як лябёткі у хустках лёгкіх, кофты белы, іх рукі дужа загарэлы, ідуць дзяўчаты, маладзіцы, і жарты строяць, як блазніцы, ідуць шумлівы, гаварлівы, звініць іх голас, смех шчаслівы, чутна і песня маладая, і поле раптам жывае. І мацяркі з дзяцьмі малымі, у лубках, калысках за плячымі. Такая ты жаноча доля, марудна цягнуцца на поле. Прыйшлі на вузкія загоны, дзе каласочкі шум і звоны у таямнічы спеў злілі, упаўшы чолам да зямлі. Гарачы дзень, на полі душна, прыціх той ветрык непаслушны, як бы сваім аддаўся марам. Зацішак поля дыша варам, і гоніць з твару поту рагі, і сохнуць губы ад той смагі. Аж нейкі жнуць у моры збожжа, мільгае постаць іх прыгожа, калі ў паверхні таго жыта усплыве галоўка самавіта, і так прыгожа азірнецца, а гібкі станік разагнецца. Або калі над галавою, у жнейкі спрытнаю рукою, пучок калоссяў мільгатнецца, а піша душку бы вясёлку, бы нейкай знічкі след пагаслы, і борзда ляжа ў перавяслы, што распасцёрты на падолку, да праўды, узмахаў гэтых мгненне, адна любота, загляденне. Гарачы дзень, эх, спёка, спёка, а прохлаць вечара далёка. Замлела ўсё ў жары тамленні, зямля гарача і каменні, а ўсюды ціха нема, глуха, і толькі заяць каля вуха гудзе агідна, надаедна, бы сама наша доля бедна, ды дзіцянё з лубка калыскі заводзіць плачы свае піскі, а кучаравыя снапочкі, над ім злучыўшы каласочкі, стаяць спакойна і маўкліва, бы кажуць жнейкам тым жычліва: «Да нас, ідзеце, дабрадзейкі, пад наш цянёк хавайцесь, жнейкі!» А жнейкі жнуць, іх твар палае, іх пражыць сужыць смага тая, якую трудна ім здаволіць, якая толькі піць, піць моліць. Сярпок скрыгоча прагавіта, жыццё згрызаючы сярдзіта, як бы яму ўсё мала стравы, недарма ж вылез ён з-за лавы, цяпер яго краса часіна, шпарчэй, шпарчэй жагніся спіна, і спіны гнуцца бы ныраюць. Па струнах кальвах пальцы граюць, напрост кладуцца жмені жыта, растуць снапочкі самавіта, стаяць бы лялечкі якія, глядзяць, як госці дарагія. Прыйдзі пад вечар ты на поле і палюбуйся ім, саколе, у якія роўныя шнурочкі цяпер пакладзены снапочкі. І як прыгожа, слаўны бабкі, якія ладныя іх шапкі, І хоць яны ўсе адзінакі, але і выраз, і адзнакі у кожнай бабкі асабісты. А наогул усе фарсісты. Зірнеш, даль Бог жа возьме ўцеха, і не стрымаешся ад смеху. Яны так мілы, так прыветны, так самавіты, так фацэтны, і пазіраюць так прыхільна. Прыгледзься толькі да іх пільна, і многа ж іх не змерыш крокам і не акінеш нават вокам. Стаяць радамі зухаваты, як на ўрачыстасці салдаты. А тая ранечка на полі у часе летняга расквету, эх, выйдзі ў поле, брат, да свету, не будзеш каяцца ніколі. Зірні, прыслухайся наўкола, як ціхамірна, як вясёла. І ў кожным дрэве, і блінцы, і ў малюпасенькай раслінцы, ну, ва ўсім чысценька дазвання, блукае радасць спадзявання. Куды ні глянь, усё ў настроі і ў добрай згодзе між сабою. Само паветра жыва, дыша, бы ў ім хтось хвалы жыццю піша. Праменна светлы, яснавокі, і гаснуць, нікнуць ночкі змрокі. Усход жыве, гарыць, палае, слупы праменні падымае, бы тыя рукі блаславення у часе шчырага малення. І вось яна, жыцця крыніца, сама багіня чараўніца, узышла на небе і міргнула, расу брыльянты абярнула. Глядзіць прыветна, усіх кахае, па свеце стрэлы рассыпае і песціць шчыра ўсіх, як матка. Хіба забудзеш міг той, братка?